Рука дрыжала, каб хаця пацэліць. Як разумець, абы не было вайны. Воўца, Карэліцкі раён. Гісторыі партызанскага бясчынства паўтараюцца і накладаюцца адна на адну, як сюжэты пра злачынствы нямецкіх карнікаў у кнізе Адамовіча «Брыля і Калесніка. Я з вогненнай вёскі». Усё рабілася паводле падобных схемаў, але тады, калі ў 1975 выйшла гэтая кніга, тэма карнікаў партызан была пад глухім табу. Рэспубліка партызанка жыла гераічным культам народных мсціўцаў. Я не ведаю, ці адважыцца нехта калісьці адмяніць гэтае табу і ці адшукаюцца ў архівах дакументы партызанскіх акцый. Таму заўсёды фіксую гэтыя гісторыі, разумеючы, што мае запісы могуць застацца адзінай крыніцай звестак пра іх і адзінай данінай памяці іхных ахвяраў. Пра трагедыю, якая адбылася ў 1943 годзе на хутары Скораў каля вёскі Воўца, я пачуў ад любчанкі Алены Новік, дзяцінства якой прайшло ў Воўцы падчас акупацыі. Спадарыня Алена ўспомніла, як партызаны спалілі хутар гаспадароў Блакіцкіх разам з сям'ёй. Данесла на Блакіцкіх былая савецкая функцыянерка Вольга, якую гаспадары ў 41 годзе прытулілі. А падрабязнасці той аперацыі Аленя расказвала партызанка Нінка, якая часам завітвала ў вёску. Каханак Нінкі сваімі рукамі забіваў людзей. І партызанка гэта ўсё прыйдзе, бо мужчына дзе, а яна ж без дзела, дык яна прыйдзе нам, кажа, я б тую Олю собственнымі рукамі задушыла б. Гэта ж яна звяла во чацвёра дзяцей і мужыка жонкай, 6 чалавек. Мой Васька расстрэльваў, а Васька быў зводны. Ну, ён вроде спакойны, але ж прыказ получыў, ўсё. Дык, кажа, стаяў хлопец, той хлопец малодшы за мяне, прасіўся, дзядзенькі, пусціце, я жыць хачу, я пайду жабраваць. Всё, ён іх паставіў за стол, кажа, а ўжо як страляў жонку, і яна дзяржала 3 гады дзявачку. У іх 3 хлопцы, яна дзявачка ўжо пасвідня. Дык, кажа, рука дрыжала, ўжо баяўся, каб хаця папасці. Прадстаўшы чалавек застрэліць, то што ж? Ды не вінаваты ж, знаеш. Імёнаў ахвяраў я не змог знайсці ў кнізе памяць. Гэтых людзей, як быццам, ніколі не было на свеце. Блакіцкі, Владзімір, па бацьку не знаю, яна Блакіцкая Яўдакія, ага. Ну і 4 дзяцей, 3 хлопцы, дзевачка. Блакіцкі. Гэта расказвала Нінка, якая жыла з гэтым, з камандзіра, ён узводны быў, Васька. Васька расстрэльваў. Пасля яго паставілі ўжо начальнікам штаба, як застрэлілі камандзіра гэтага, які быў Колька. А Ваські як прозвішча, не помніце? Не ведаю. Не ведаеце? Яны ж усе пад клічкамі. Вот быў камісар Алёшка. Да камісара Алёшкі мы яшчэ вернемся, а зараз паслухаем жыхарку Воўцы Марыю Ждан, якая нарадзілася ў 1948 годзе ў сям'і млынара. Ну, знаеце, вечарамі сабіраліся. У нас вот тут раней мельніца стаяла, і кожны раз у хаце было многа завознікаў. Я дачка мельніка, людзі па нядзелі сядзелі. Ну вот і кожны аб сваём тут расказваў, так што я хоць была і малы падшыванец, але я ж чула ўсе гэтыя разговоры. А што запомнілася з гэтых размоў? Што людзі ўспаміналі больш за ўсё? Знаеце, як партызанілі, ці то было праўды, ці то было непраўды. Знаеце, як людзі гаварылі, што бывае, што і за зрана чалавека, можа, хто якую помсту дзяржаў. І, ну, гэтак, як і цяпер бывае, што от чалавек што-то не падзялілі між сабой і адзін аднаго ўтопіць і прадаць. Угу. Так і тады было. От як дайшлі да ўлады, як, так от і тварылі самы расправу, як маглі. Про той хутор Мария Ждан так само ведая, оказывается, одними хуторанами не обмежавалися. Тут же все время останавливались партизаны, и покойная мама моя, она ведала все. Ну и часто рассказывали, знаете, как у вёсцы. Кто-то, значит, продал и всю семью. Выбили и семью спалили разом у огни. Даже тут недзе сестра у нас у вёсцы была и тую уничтожили. Мария Ждан могла не з'явиться на свет у 48-м годе, бо у 43-м, як яна кажа, яе сям'ю таксама павінны былі вынішчыць разам з дзецьмі. У час вайны мой дзед Николай, мае мамы бацьку яго паставілі солтысам. Усе партызаны там останаўліваліся, абшывалі іх, абмывалі, потому што сям'я была вялікая. Яны жылі на хутары ў лесе. Прыязджалі туды, останавліваліся ўсё. Значыць, ён як мог, вот скажуць, што вот будзе там будуць забіраць людзей, ды ён прадупрадзіць, што будуць забіраць. Ну як мог памагаў людзям. Не то, што ён там быў якім-небудзь прадацелем. І вот нашоўся гэтакі чалавек і прадаў яго. І, значыць, ўжо назначылі дзень, што прыйдуць і выб'юць усю сям'ю. А чалавек гэты аказаўся яго крэсны сын, панімаеце? Вот як было. Што-то ён не падзяліў. Ну і пашоў, дзед сабраўся і пашоў сам. А тут і шынэлі, і маскалаты шылі, і бельё сціралі. Быў начальнік атрада, дзядзя Коля, я не помню. Ён пашоў туды да яго і кажа, «Ешлі я вінаваты, ну, бярэце мяне і расстраляйце, если я вінаваты. Ну, я толькі не знаю, у чым моя віна, мяне заставілі». Прыехалі сюды і думалі, што ўжо ўсіх нікога не забілі і не расстралялі. А этого хрёстнага сына, который быў гатовы забіць, сям'ю забіць, вы не помніце імя, не? Не, я вам не скажу. Не скажаце? Не, не буду гаварыць. Нехай будзе гэта, ўсё пашло і ўсё пашло, не надо яго варашыць. А чаму? Ну так, не хачу, да ўсё. Яго ўжо няма ў жывых, ўсё, яго Николай звалі. Не надо гэты след, не трэба. Мы знаем, хто і просто не трэба гаварыць ўсё. Як з людзьмі гэтымі от жылі? Столькі ж засталася пасля вайны всякіх такіх от крыў? Не забылася, людзі помнілі, но быў гэтакі час. Баяліся расплаты. Людзі сябе гэтыя яны і чувствовалі, ну так, вольна. Вот, многія былі пры ўласці, так што ў любое время маглі, як гаварыцца, магло начацца ганенне па любому гэтаму самаму поваду. Кіраваў атрадам дзядзя Коля, расстрэліваў Васька, а яшчэ там быў Алёшка камісар. Камісара Алёшку ў 60-е гады ў бальніцы сустрэла Алена Новік. Былы камісар зрабіў выгляд, што не пазнаў яе. Затое Алена даведалася ягонае сапраўднае імя. Камароў Міхаіл Спірыдонавіч. Даже не Алёшка, не Алексей, а Міхаіл Спірыдонавіч. Я падашла. Ну што, смеючы, Міхаіл Спірыдонавіч папаўся да нас. Он глядит. Я говорю, познал? Не. Эх, Алёшка, комиссар. И не познал. Больше ничего не сказала. Разгорнем книгу «Память» и убачим, что Михаил Спиридонович Комаров был комиссаром отраду имя Молотова с красовика 1943 по липень 1944-го. Командиром, дядем Колем, был Анатоль Павлович Ярочкин, який загинул в студені 44-го. Алена Новик так и не переодолела свою давнюю крыўду. Партизанам, да. Партизанам в 44-м кончилась война. Скончилась. Яны все сели у руля. Усе. Вернувся кто-то. Раненый. Устроиться нема. Тут вельмі ж партизаны побрали тесно портфелі держать, а яны один одного. Наших белорусов все равно мы шли другим сортом западным.